zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 maja, minęła 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie obrony 12 europejskich państw odbyli naradę w Legionowie pod Warszawą. Polska będzie bronić unijnej zasady jednomyślności i ma w tym sojuszników, mówi szef polskiej dyplomacji. W Krakowie rozpoczyna się jutro festiwal Kopernikus. Padną trudne pytania. Dlaczego 75% naszego wszechświata to jest jedna wielka niewiadoma? O wspieraniu Ukrainy i rozwoju systemów obrony rozmawiali w Legionowie pod Warszawą ministrowie obrony państw Grupy Północnej. Spotkaniu przewodniczył wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak mówił, jednym z tematów były przygotowania do szczytu NATO w Wilnie. Była to kolejna okazja do tego, żebym mógł przedstawić polskie postulaty związane ze szczytem w Wilnie. Wcześniej, 3 tygodnie temu, miałem okazję przewodniczyć posiedzeniu grupy B9, a więc formatu, w którym jesteśmy razem z Rumunią, z państwami z Nadmorza Czarnego, ale także z państwami bałtyckimi, z państwami z Grupy Wyszehradzkiej. A więc dziś mieliśmy możliwość rozmowy z państwami z północy Europy. Szef MONU poinformował też o rozmowach dotyczących pozyskania przez Polskę samolotów wczesnego ostrzegania ze Szwecji. Mariusz Błaszczak podkreślił, że ma to wzmocnić obronę naszego kraju i całej flanki wschodniej NATO. Jutro w Brukseli minister Mariusz Błaszczak spotka się z ministrami obrony państw Unii Europejskiej. W szpitalach należących do Krajowej Sieci Onkologicznej od dziś pacjentom chorym na raka mają pomagać koordynatorzy. Chodzi między innymi o umawianie wizyt, badań czy przygotowywanie do konsylium lekarskiego. Pierwszą osobą, która do mnie zadzwoniła po usłyszeniu przeze mnie diagnozy, był koordynator, mówi pacjentka Szpitala Klinicznego w Lublinie, pani Barbara. Ta pani koordynator zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jeśli się zgodzę, to już mogę natychmiast trafić na oddział onkologiczny i już będą ze mną współpracować. I to był pierwszy telefon, to był od pani koordynator, więc ja już się czułam bezpiecznie. Nie zostawili mnie samej sobie. To jest naprawdę instytucja super. Na zatrudnienie koordynatorów onkologicznych Ministerstwo Zdrowia przekazało ponad 84 miliony złotych. Polska sprzeciwia się zniesieniu zasady jednomyślności w Unii Europejskiej i nie jest w tej sprawie osamotniona. Tak mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Propozycje zmiany traktatów i podejmowania decyzji większością głosów w sprawach zagranicznych czy podatkowych zaproponowały Niemcy. Szef polskiej dyplomacji powiedział dziennikarzom, że oprócz Polski także mniejsze kraje, którym trudno byłoby znaleźć grupę blokującą decyzję, są przeciwne zniesieniu jednomyślności. To nie sprzyja ani dynamice podejmowania decyzji, ani też nie posiada takiej siły przekonywania, która jest potrzebna do autentycznego konsensusu. Bo przecież nie chodzi o mechaniczne przegłosowanie tego czy innego państwa, tylko chodzi o to, żeby potwierdzić jedność Unii Europejskiej jako całość. A potwierdzenie jedności jest autentyczne, kiedy interes każdego bez wyjątku państwa jest reprezentowany. Zbigniew Rau był też pytany o postulat Niemiec, by przyszłe rozszerzenie Unii, na przykład o Ukrainę, uzależnić od reform we wspólnocie oraz zlikwidowania zasady jednomyślności i zastąpienia jej podejmowaniem decyzji większością głosów. Szef MSZ odpowiedział, że Polska nie widzi takiej zależności i że są to dwie różne sprawy. Polscy strażacy są gotowi, by wyruszyć na pomoc dotkniętym powodzią Włochom. Nasze służby otrzymały już zgodę szefostwa MSWiA, ale czekają jeszcze na oficjalne wystąpienie strony włoskiej w ramach odpowiedniej procedury. Rzecznik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Aneta Gołębiowska, mówi, że polskie służby mogą zabrać specjalistyczny sprzęt. W skład tego modułu wchodzą m.in. pompy wysokiej wydajności. To są pompy, które przepompowują wodę 45 tysięcy litrów na minutę, także to są bardzo duże pompy. W województwie śląskim są dwie takie pompy. W module HCP również znajduje się taka pompa. No i w tej chwili czekamy na informację, czy będzie decyzja o wyjeździe do Włoch, czy nie. Pomoc Włochom zaoferowało do tej pory 8 unijnych krajów. Kosmos. Pod takim hasłem odbędzie się jubileuszowa 10. edycja festiwalu Kopernikus w Krakowie. Podczas wykładów, warsztatów, dyskusji czy pokazów filmowych będzie mowa o najbardziej nurtujących ludzkość pytaniach, mówi Diana Sałacka, rzecznik prasowy festiwalu. Będziemy zadawać sobie pytania, dlaczego 75% naszego wszechświata to jest jedna wielka niewiadoma, która nie odbija żadnych fotonów. Będziemy zastanawiać się nad tym, jaka była geneza życia na Ziemi, ale nie tylko, być może gdzieś właśnie to życie poza naszą planetą jest dostępne. No i przede wszystkim zadamy sobie pytanie, czy nasz aparat poznawczy jest zdolny do tego, żeby takie rzeczy ogarnąć swoim umysłem, żeby je poznać. A w szukaniu odpowiedzi pomagać będą matematycy, fizycy, astronomowie i psychologowie. Organizatorzy zapraszają do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Dobra wiadomość dla tych, którzy nie mogą się wybrać, jest taka, że wszystkie wykłady, jeśli będzie trzeba, z tłumaczeniem na polski, będą dostępne na stronie copernicusfestival.com. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Warta Poznań zremisowała 1-1 z Piastem Gliwice na zakończenie 33. kolejki. Pierwsi na prowadzenie wyszli goście. W 5. minucie gola zdobył Michał Chrapek. W 23. z rzutu karnego wyrównał Kajetan Schmidt. Ze zdobytego punktu cieszył się trener Piasta Aleksander Wukowicz. Gramy o to, żeby wygrywać mecze, ale też wiedzieliśmy, że ten punkt też jest dla nas cenny i też tak go traktujemy. Wydaje mi się, że zasłużenie, że w meczu wyrównanym, którym było kilka różnych faz, gdzie Warta przeważała, czasami mi też. Dla obu ekip ten wynik niewiele zmienia i Piast i Warta zajmują bezpieczne miejsce w środku tabeli. Tymczasem we włoskiej Serie A mieliśmy dzień niespodzianek. Do największej doszło przed momentem w meczu Empoli z Juventusem. Gospodarze rozbili faworyzowaną starą damę aż 4-1. Całe spotkanie w bramce gości rozegrał Wojciech Szczęsny, a w 58 minucie boisko opuścił Arkadiusz Milik. No ale to nie koniec problemów Bianconerich. Sąd apelacyjny włoskiej federacji piłkarskiej ukarał dziś turyński klub odjęciem 10 punktów w tabeli. A decyzja ma związek z nieprawidłowościami finansowymi. Oznacza to, że Juventus zostanie przesunięty z drugiej na 7 pozycję w tabeli i może nie zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. W drugim dzisiejszym meczu niespodziankę sprawiła Salernitana, która zremisowała 2-2 na wyjeździe za AS Romą. Przy jednej z bramek dla gości asystował Krzysztof Piątek, a w ekipie z Rzymu cały mecz rozegrał Nikola Zalewski. Szymon Marciniak poprowadzi finał piłkarskiej Ligi Mistrzów, w której Manchester City podejmie Inter Mediolan. Na liniach będą mu pomagać tradycyjnie już Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a za system VAR będą odpowiedzialni Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. Dla Marciniaka to idealne zwieńczenie fantastycznego sezonu. Polski arbiter w grudniu sędziował także finał Mistrzostw Świata. I na koniec koszykówka. Kinka Szczecin jest o krok od awansu do finału Tauron Basket Ligi. W drugim półfinałowym starciu pokonał 79-74 Stal Ostrów Wielkopolski i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-0. Trzecie, być może ostatnie spotkanie odbędzie się w piątek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pogodny i bez deszczu tylko na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w południowej części Podlasia. W innych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotny deszcz, a miejscami też burze z gradem. Na termometrach od 19 stopni w Gorzowie Wielkopolskim do 25 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od Big Bandu Śląskiego, aby wbić Państwu do głowy, że jest to fantastyczna orkiestra, a ponoć jej istnienie jest zagrożone, więc tak na wszelki wypadek, żebyśmy zrobili co tylko można, aby ten Big Band trwał nadal. Tym razem to będzie kompozycja, którą popełnił Mike Philip Mossman i ona się nazywa Looking Back, a solistami będą Bogusław Kaczmar, fortepian, Jarek Botur, saksofon tenor. był Big Band Śląski pod dyrekcją Grzesia Nagórskiego, który oby żył wiecznie. Solistami byli Jarek Botur, saksofon, i Bogusław Kaczmar, fortepian, a kompozytorem i aranżerem był Mike Philip Mossman, ale to nie była zapożyczona partytura, tylko napisana specjalnie na ten Big Band. A w tej chwili zmieniamy już gwałtownie temat. Otóż, drodzy Państwo, chciałbym sięgnąć do płytowych nowości, ale tutaj czasami miewam wielkie problemy. Do mnie docierają bardzo rozmaite płyty, zarówno jeśli chodzi o poziom, jak i o gatunek. W tym bardzo często trafiają się płyty nie mające nic wspólnego z jazzem i oczywiście raczej staram się unikać prezentowania ich w swoim programie. Ale są też i takie, które z jednej strony warunki jazzowe spełniają, a z drugiej apelują jak gdyby do zupełnie szerszej publiczności. Czasami to się może podziać gdzieś w muzyce rozrywkowej, popowej, czy funkowej, czy jakiejkolwiek innej, czy najczęściej zresztą bluesowej, ale jednak wydaje mi się, że ich adres decyduje również o ich charakterze. To jest muzyka, która nie apeluje do ambicji i energii, tylko stara się przynieść taki bardzo łagodny relaks. A zatem oto pierwsza z tych płyt. Nazywa się Project A, czy też Projekt A. Trudno powiedzieć, kto tutaj w zasadzie jest liderem, bo grupa jest sporawa, ale wydaje mi się, że na pierwszy plan wysuwa się Agnieszka Senk, grająca na harmonice ustnej, i jakby nie było, wokół niej jak gdyby odbywała się cała ta narracja. No ale również osobą istotną jest przecież wokalistka Daria Jackowiak, a utworek, którego słuchamy, zwie się Closer. To był zespół Project A i mam nadzieję, że Państwo zrelaksowaliście się przy tej muzyce, podobnie jak zrelaksujecie się dalej przy kolejnej. To nam się przyda przed tym, co ma nastąpić później. Ale ta druga płyta została zrealizowana przez Jacka Korochodę, gitarzystę o bogatym doświadczeniu, to w ogóle no człowiek weteran, i który nie tylko poprowadził ten zespół, nie tylko zagrał na swoim instrumencie, ale jest również autorem wszystkich kompozycji i tekstów. Mamy tu aż dwie wokalistki, Justyna Motylska i Kamila Morawska, ale wybaczcie Państwo, może tu troszkę mój wzrok albo nieuwaga zawiniły, nie byłem w stanie się zorientować po całym opisie płyty, która z tych pań śpiewa w którym utworku. No nie wiem, jeśli się zorientuję, albo jeśli ktoś mi da znać, to oczywiście dam również znać Państwu, ale na razie słuchamy kompozycji zatytułowanej Kurz. Thank you. był gitarzysta Jacek Korochoda i jego świeżo wydany, bardzo relaksujący album. No ale teraz będziemy mieli coś z zupełnie innym nastawieniu, zupełnie innym nastroju. Jednym słowem sięgam po płytę Suita Parzęczewska, a jej autorem jest Irek Wojtczak. Szalana to postać, która zawsze na mnie robi pozytywne wrażenie, choć jest to rodzaj muzyki, za którym ja raczej specjalnie nie przepadam. Ale tu mamy do czynienia jednak z innym ujęciem, jakby to można nazwać. Mamy to po pierwsze folklor, już w samym tytule przecież podkreślony, czyli ludowa muzyka z okolic Parzęczewa. Nie wiem, gdzie ta miejscowość leży, ale folklor ma bogaty. Mamy improwizacje, które są absolutnie w stylu free, ale takim free naprawdę prowadzonym logicznie, a nie wszystko, co się pod palce nawinie. No i mamy wreszcie niesamowite aranżacje, o których nie jestem Państwu powiedzieć, w jakim są stylu, czy w ogóle są czymkolwiek. Za chwilę sami posłuchacie. Proponuję Wam kompozycję, w której solistami będą Tomasz Dąbrowski na trąbce, Piotr Chęcki na saksofonie tenorze, a nazywa się to Ober od Parzęczewa. Thank you. Mirek Wojczak i jego tentet, a solistami byli Tomasz Dąbrowski, trąbka, Piotr Chęcki, saksofon tenor, a jeśli gdzieś wam się tam przebijał na pierwszym planie saksofon sopran, to sądzę, że niewątpliwie to właśnie musiał być Irek Wojczak. Ważnym elementem są tu jednak aranżacje, więc jeszcze dodajmy, że autorami tych aranżacji są Irek Wojczak i Ola Tomaszewska. Ale w tej chwili zmieniamy już temat, drodzy państwo. Tu chciałbym sięgnąć do takiego dziwnego zjawiska. W latach 60. wszechwładnie panowała w jazzie awangarda, do której ludzie nie byli jeszcze zupełnie przyzwyczajeni, więc sale koncertowe pustoszały od góry do dołu. W latach 70. w związku z powyższym pojawił się rock, jazz, muzyka, fusion, muzyka funkowa. Wszystkie te wspaniałe zabawy i oczywiście ludzie tłumnie znowuż na to walili do momentu, kiedy niektórzy muzycy zaczęli się zastanawiać, czy znowu pała nie została troszkę przegięta. I niektórzy z nich dosyć demonstracyjnie z muzyki funkowej czy innej zaczęli przechodzić na taki, jakby to nazwać, no nie klasyczny jazz, bo jednak bardzo współczesny, ale oparty o stare, tradycyjne reguły. Do takich muzyków niewątpliwie należał i Majek Breger, który w tym wypadku będzie liderem, ale tuż obok niego drugi muzyk, którego przede wszystkim pamiętamy z takich no nieprawdopodobnych funkowych, nie, to nawet nie funkowych, nie wiem jak to nazwać. Chodzi o Pata Messiniego. Jeśli pamiętacie jego grupę, to już wiecie, o jakim brzmieniu myślę. I tutaj Pat Messini również bierze się do grania tegoż samego aktualnego, ale jednak klasycznego jazzu. No i kogo mamy dalej? Joe Calderazzo przy fortepianie, Dave Holland na basie, Jack DeJohnette, perkusja i Don Alias, dodatkowe instrumenty perkusyjne, a słuchamy kompozycji Breakera Cabin Fever. We'll be right back. Cabin Fever, Don Alias na dodatkowych perkusjach, Jack DeJohnette na w zasadniczym zestawie perkusyjnym, Dave Holland kontrabas, Joey Calderazzo fortepian, Mike Brecker, który właśnie usiłował przekonać cały świat, że jest naprawdę rasowym jazzmenem, a nie tylko funkowcem, no i tuż za nim Pat Metheny, który usiłował zrobić to samo. Tu jednak jestem troszeczkę zaskoczony, to znaczy zaskoczony sam sobą, ponieważ kiedy się tak dobrze zastanowić, to jednak wolę słychać Metheny'ego z tym jego zespołem, który nosił nazwę Pat Metheny Group i który zawsze zajmował się tą muzyką o charakterze bardziej fuzyjnym i na pewno bardziej przystępnym, niezwykle bogatym brzmieniowo. A więc na koniec chciałbym Państwu właśnie taki utworek przypomnieć. Nazywa się Our Third Wind, a ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.